तुझको मैं बताऊं प्यार होता है क्या Let's party now सब भूल के तुझको मैं दिखाऊं जीने में है क्या मजा और भी हंसी